beat, dobry beat. Dobry. Przedstawiciel piły, sprawdź mnie pojebańcu. QLOP, się nie pierdolę w tańcu. Biony z kuzynami, powiązań cały łańcuch. Tylko dla wybrańców, czaisz o co chodzi, synu. Po pierwsze dla białasów, po drugie dla kuzynów. Po trzecie dla frajerów, wam kurwy zakaz wstępu. Dawno spłynęliście, jak wuchta skrętów. Nie pierdol skurwy synu, że nie mam talentu. Bo wiem, że go mam, jak wielu z moich graczy. Z każdą chwilą doświadczenia bogatszy. Niepodskromiony i na sukces łakomy. Wciąż coraz wyżej, wciąż na nowym etapie. Nie gonię za sensacją, jak bezduszni gapie. System pierdolę, okazję zawsze łapię. Wiem, co jest grane do chuja, znam się na rapie. Łapiesz? Trzymam łapę na pulsie. Rap gangdzia, kuzyni, nie polegam na buksie. Białasie, być da się, nie ucz się. Truć się i ucz się i niech broni Bóg cię. Podnosić łapę na moją ekipę. Zadzierasz z jednym typem, masz do czynienia z całą familią. Przewalona czacha i ostry jak chili. O dwóch białasów odłam więcej THC. Kuzyni z GRU, jak myją łyse glace. Współpracę podjąłem, zawsze będę kontynuował. Dla kuzynów, kuzynę, tak mój fryter nie wychował. Tego dochowam, białasy wierzcie mi. Prawdziwy dla gry, jak gracze z KG. I mam w sobie więcej THC niż gli. Solidny bas, za K do G. Coś ci nie styka, pierdolę cię. Pewne jak to, że moim miastem piła. Choćby kurwa ziemia na pół się rozstąpiła. Nie ma, że na dwoje babka wróżyła. Kulo ob kuzyni pozdrowienia przesyłam. Tak. GRU i PILA, saga jak zawsze trwa, bo robimy to dla samych siebie i dla tych, którzy poprzeć to chcą. To dlatego zajmuję się tą pierdoloną grą. GRU i PILA, saga jak zawsze trwa, bo robimy to dla samych siebie i dla tych, którzy poprzeć to chcą. To dlatego zajmuję się tą pierdoloną grą. Kurwacki profesjonalista, moich ludzi długa lista, bliska jak Batista, mista góral piska, z nim jego ludzie, złą sławą omawiani, jak Castro na Kubie, wiesz, pozdrowienia od grunwaldzkiej mafii, śle pojebany góral jak Muammar Kaddafi, robić to potrafi, jak Rafi, jak Kuk alias Daffy, nauki z mojej autobiografii, dla parafii, gdzie taki Staffik lepiej trafi, kozanów synu, siemasz łoli i chłopaki, pacanowie kozykują, kuzynowie ryzykują, na górnym rymują, rolują, nie próżnują, handlują, spekulują, ratują, konspirują, są czujni, nawija o tym grunwaldzki zbójnik, zbójnik, QLOP, BUBA, KTG to mój znak, tak, właśnie tak jak PILA i ja, każdy z nich to mój brat, ejo, więc sprawdź to, sprawdź. GRU i PILA, saga jak zawsze trwa, bo robimy to dla samych siebie i dla tych, którzy poprzeć to chcą, to dlatego zajmuję się tą pierdoloną grą. GRU i PILA, saga jak zawsze trwa, bo robimy to dla samych siebie i dla tych, którzy poprzeć to chcą, to dlatego zajmuję się tą pierdoloną grą. Jest zdyscyplinowany, wiecznie najarany, na straty spisany, przez sumnie doceniany, traktowany jak egzemplarz nieudany. Bubel, ja i tak zrealizuję plany, wsparty kuzynem, wśród bitów płynę, coraz lepszy, z godziny na godzinę, spowity dymem, rymem przypierdalam zdrowo, rzucam po słowie słowiem, że robię to stylowo. Idę na calaka, łeb łysy jak koczaka, hardkorowy ratio, uderzenia kraka, jak WLKP, ciągle rosnę w siłę, jak QLOP, reprezentuję piłę, dziękuję Bogu, że się właśnie tutaj urodziłem, jestem i pozostanę taki, jaki byłem, szemranym typem, swego najgorszego snu, skumaj więcej THC i białasy z GRU, teraz tu, kolejny etap, napięcie wzrasta, nigdy nie zapomnę, z jakiego jestem miasta, oddany, lojalny, jak każdy z graczy, nieprzewidywalny, surowy dla ściemniaczy, partaczy, powielaczy, bez talentu, komercji, policji, pieprzonych konfidentów, na bank się nie zmienię, podobnie jak składu, działam z premedytacją, bez zacierania śladów, są samą bronią i obecność są zaznaczę, jak długi bezbłędny, buba więcej THC. GRU i PILA, saga jak zawsze trwa, bo robimy to dla samych siebie i dla tych, którzy poprzeć to chcą, to dlatego zajmuję się tą pierdoloną grą. GRU i PILA, saga jak zawsze trwa, bo robimy to dla samych siebie i dla tych, którzy poprzeć to chcą, to dlatego zajmuję się tą pierdoloną grą.